Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Я агледзела дошкі, што перагароджвалі лесвіцу на другі паверх. Гэтым шляхам не падняцца. Але хіба тут толькі адна лесвіца? І ў школе па правілах пажарнай бяспекі мусіць быць запасны выхад. Ну, а ўжо ў княжацкім доме не можа быць адна лесвіца і для паноў, і для прыслугі. Я рушыла у другі канец калідора. Аказалася, ён там не канчаецца, а заварочвае. У тупіку я знайшла маленькія дзверы без шыльды. Тузанула ручку. Тэхнічнае памяшканне. Я праціснулася між паламанымі партамі. Дзверы з павольным рыпеннем прычыніліся. Добры ліхтарык з сабою. Ля стенкі школьная дошка, можа быць, я выйшла б з гэтага няўтульнага памяшкання, каб не ануча. Звычайна сухая ануча, якой колісь выціралі крэйду. Пасля паклалі на палічку ўнізе дошкі, яна так і прысохла. Чамусьці махры гэтай анучы матляліся, як ад моцнага павеву. Я з цяжкасцю сунула дошку ў бок. За ёй пачыналася вузкая, як ход шашаля, вінтавая лесвіца. З яе цягнула холадам. Урэшце, гэта мне цяжка адсоўваць дошкі, а дужы мужчына зробіць такое адным рухам. Доўгі калідор на другім паверсе наводзіў на сумныя думкі. Мусіць, так выглядаюць будынкі пасля бамбёжак. Чорныя бэлькі, столі там сям абрушыліся, пахіліліся да падлогі, быццам штандары перад жалобным шэсцем. Аднекуль сыпаўся дробны снег. Я прыкінула, дзе вечарам бачыла святло. Ага. Трэцяе акно справа. Адчыніла дзверы ў цёмны пакой і скіравала ўнутр прамень ліхтара. І аслупянела. Я знаходзілася ў майстэрні мастака. Звычайнай майстэрні, з маім улюбёным вэрхалам, з пахам фарбаў і пукамі пэндзляў у збанках і гаршчэчках. Але не гэта ўразіла мяне. На мальберце стаяла Нескончаная картина. Ніколі не бачыла нічога падобнага. Яе аўтар меў свой адметны стыль. Фантасмагарычны, з незвычайнымі спалучэннямі колераў, ясны адначасова туманісты. На фоне начнога зімовага пейзажу, у якім угадваліся краявіды сучаснага наўя, ляцела прывідная кавалькада паляўнічых, дамы ў сукенках з доўгімі вузкімі шлейфамі, у мехавых шапачках, вышытых перлінамі, сокаламі на пальчатках. Мужчыны ў чугах спіралівістых тканін з павінымі пёрамі на шапках, узброеныя даўжэзнымі стрэльбамі з раструбамі на канцах. Гэта было захапляючае, вясёлае і трывожнае відовішча. Коні слізгалі па паветры, дамы смяяліся, а над соннай вёскай цягнуліся срэбныя ніткі правадоў электраліній, пакрытыя шэранню. Ля стен, павернутыя фарбаванай паверхні ад гледача, стаялі іншыя карціны. Я пачала іх пераварочваць. Несумненна, яны належалі пэндзлю аднаго мастака. І гэта быў выдатны мастак. У святле ліхтарка ўзнікалі новыя і новыя сюжэты. Якая фантазія! Якое майстэрства! Я так захапілася разглядваннем, што не зрэагавала ў час. Дзверы раптоўна адчыніліся, і святло ліхтарка, ярчэйшага за мой, скіравалася проста мне ў твар і на некалькі імгненняў асляпіла. Калі б у мяне яшчэ былі сумнівы наконт уладальніка падпольнай майстэрні, цяпер іх не мусіла заставацца. Вочы Вінцука з-пад насупленых броваў гарэлі праведным гневам. Вы, як вы маглі шпіёніць? Паверыў вам, артыкулам вашым, партрэту, шчыра збіраўся дапамагчы, а вы? У небаракі аж рукі трэсліся ад абурэння. Зусім перастаў маскіравацца пад бажаволака. Але я не збіралася адступаць. Вы чакаеце, што я зараз пачну прасіць прабачэння і сцвярджаць, што я тут выпадкова, што я не хацела і таму падобнае. Памыляецеся і апусціце нарэшце ліхтар, а то свеціце мне ў вочы, як на допыце. Вінцок сумеўся ад майго ваяўнічага тону і скіраваў святло ліхтарка ў бок. Памацаў рукою недзе ў куце, і на столі запалілася лямпа дзённага асвятлення. А я працягвала сваю псіхатэрапію. Калі вы чыталі мае артыкулы, дык не маглі не зразумець, што я сябе ўяўляю. Цікаўнасць – неад'емная частка маёй прафесіі. Я ніколі не спынюся на паўдарозе. Неінтэлігентна з майго боку. Магчыма. Мне не раз даводзілася неінтэлігентна дабівацца ісціны, як бы патэтычна гэта ні гучала. Вы, дарэчы, таксама неінтэлігентна мне зманілі, калі я спытала пра другі паверх. І калі хочаце ведаць, мне вас ніколькі не шкада. І ніякай загадкі для мяне вы не ўяўляеце. Сярод маіх знаёмых дастаткова таленавітых няўдачнікаў і пахондрыкаў. У мінулым годзе адзін паэт аб'явіў, што кідае пісаць вершы. Купіў хутар і шукае там праўду жыцця. А ягоная жонка, мая каляжанка, акрамя дадатковых лекцый, яшчэ нешта рыдагуе па начах да страты прытомнасці, абы дзіцяці на лекі ад алергіі, ды спецыяльную дыетычную ежу хапала. Хочаце, раскажу вашу жыццёвую гісторыю ў агульных рысах. Вы падавалі вялікія надзеі. Вучыліся. Не бяруся па вашай творчай манеры вызначыць, дзе, але ў вышэйшай творчай установе. Вас пасцігла вялікае расчараванне, мусіць, звычайная подласць з боку калег. Такога хапае ў нашым блаславёным асяродку. Пасля гэтага вы не сталі зноў стукацца ў дзверы вялікага мастацтва, вырашылі стварыць яго ўласную філію, гэткую рабінзанаду непрызнанага генія. Выяўляеце сябе бяшкоднага вар'ята з пакалення брамнікаў і вартаўнікоў. Спажываеце разварыстую вясковую бульбачку і з горкай, але салодкай помстай у душы пішаце палотны, якія свет не заслужыў пабачыць. Вось вам яшчё. Мінчук у гарольдавым плашчэ. шмат несправядлівасці. І чакала новага выплеску абурэння і абвінавачванняў у адрас недасканалага свету, персаніфікаванага ў маёй сціплай асобе. Але я недаацаніла свайго знаёмца. Маю тыраду ён слухаў сапраўды трохі нервова, пакусваючы ў вусны, але пад канец супакоіўся і камічна развёў рукамі. Здаюся. Мэа кульпа, мэа максіма кульпа. Мая віна, мая вялікая віна. Вы сапраўды менавіта такая, якой я сабе уяўляў. І я, напэўна, ў нечым такі, як вы гіпатэтычна пісалі, але нечага вы пра мяне не ведаеце. Таму давайте зачынім маю падпольную, дакладней, паддашную майстэрню і пойдзем уніз, у больш спрыяльныя для гутаркі ўмовы. Так, узімку вы сапраўды ціхі, ушчыкнула я інтэлектуальнага вартаўніка. Ён рассмяяўся так шчыра, па-дзіцячы, што я таксама не магла стрымаць смех. Магчыма, да параноі тут справа не дайшла. На інкруставаным ломберным століку, пакрытым выцвілай цыраты, дыміліся кубачкі з гарбатай на зёлках. У грубцы, шкада, камін не захаваўся, патрэсквалі дровы. З партрэтаў паглядалі вусатыя шляхціцы і шляхцянкі у карункавых каўнярах, а насупраць мяне сядзеў у фамільным крэсле князёў палецкіх, прыроджаны палецкі у падранай ватоўцы. То праўда, ягонае аблічча істотна змянілася. Зніклі ваўкаватасці пустыя позіркі паўзверх субяседніка. Змянілася і запаволеная гаворка. Вінцук з відавочным задавальненнем вяртаўся да манер выхаванага чалавека, элегантна адпіваючы гарбату з парцелянавага кубачка з вензелем. Але што мяне найбольш падкупіла, ён працягваў размаўляць на беларускай мове. Вельмі натуральна і прыгожа. Вядома, я падаваў надзеі. Яшчэ б. Матуля з дзяцінства ўбівала мне ў галаву, што я незвычайнае дзіцё, што я мушу стаць вялікім чалавекам і гэтак далей. Акрамя мяне ў яе нікога на свеце не было, і ўсю энергію яна траціла на тое, каб вывесці мяне ў людзі. І застуды, спартыўная секцыя, музыка, поўнае кола пакутаў юнага вундэркінда. Ад бацькі я нават прозвішча не ўспадчыніў. Маці лічыла, што мне пасуе толькі княжацкае імя. Няшчаснае аранжарэйнае дзяцінства, ні сябрукоў, ні дробнага хуліганства. Ну што вы, рассмяяўся мой суразмоўца, усяго хапала. Я па натуры чалавек адкрыты, некалі быў. Да таго ж я ў дастатковай ступені валодаю самаіроніяй. Калі б не ўмеў час ад часу пасмяяцца над сабой, даўно б зламаўся. Карацей, рос такім мамчын сынок, удзельнічаў у выставах і конкурсах дзіцячага малюнка, пасля з лёгкасцю паступіў у акадэмію мастацтваў. Усё ў мяне было самае лепшае, верныя сябры, выдатныя перспектывы, і каханне было самае цудоўнае. Прыгажуня, якіх на свеце больш няма. Юная, пяшчотная, узвышаная, як кветка. У кветкавай краме я яе і напаткаў. Яна стаяла за прылаўкам. Слова прадаўшчыца ці гандлярка занадта грубая. Багіня з ружамі. Я так і маляваў яе. Пажаніліся. У нас з маці была двухпакаёўка ў цэнтры. Праўда, на першым паверсе з відам на пункт прыёму шклатары. Віта мела толькі прыгажосць і цвёрды характар. Сапраўды цвёрды. Заўсёды ведала, чаго хоча.